Come in. Nå? Nå skal de høre. Jeg er gal, doktor. Nå, det skal ikke ta så tungt. Jeg er gal, doktor, jeg også. Bare sitt ned og vent, så kommer den riktige doktoren om 5 minutter. Og dermed er Bedre sent enn alvors juleprogram faktisk slutt. Takk for i dag.